sa yaal ci ñoom di la gàllankoor. Boo waree tontu bul tontu, boo waree fay bul fay, li gën a jafe boobu nag mën a tontu ba noppi noppi di jël, mën a fay ba noppi banque tey la loolay tàng. Lay sang waaye naa ko def ak yow da nga xam ne maa la gën a nangam moom tane wo kat ñëpp la tane yow lool nga moo ni ci yow di lool nga lool nga lool moo ni ci yow lool ngay dund fayante ngay dund toppante ngay dund gën a bonante ngay dund ah gën a baaxante moo mën a dund nag moo ëpp solo du ma ko topp ak yow xam yoon newut ci yow looy neex defal ndu xam ne yow xamoo lu bon lu baax nga am waaye kuy delloo waay ji lu bon rek lu bon nga am fekk yaa ngee delluwante lu bon ba léegi yaa ngi am lu bon fekk yaa ngee delluwante lu ñaaw ba léegi yaa ngi am lu ñaaw waaye boo amul ludd mbaax boo amul ludd ak rafet du la waay man defal loolu nga koy delloo ndax loolu nga am doo mudde doo mudde waaye loolu loolu loolu la foofu toxanil ah day turan wàcc man waaw fu ne noo di jaar nañ ko moom dana jéemal nañ fexe mu ne naqadal bu ne méttal bu ne def nañ ko ko waaye lu ma wax ak foofu toxanil ah jégg naa yëpp topp ma kenn dara ñu ne ko mbaaxan moo la kalaam yi mbaaxan moo jaar fii mbaaxan moo dem moom déedéet fañ ma kalaam mbaaxan jotewu fa fañ ma kalaam yi mbaaxan xam nga jotewu fa te moo daan dox duróoxale rek sëñ bi nangam sëñ bi nangam sëñ bi nangam sëñ bi nangam rek ak sa jege tubaab bi rek ak sa ba tubaab bi ne ko muus jàpp mañ ko jàpp jubaale mbaaxal fu ne mohan defa moom bi ñu sëñ ñu ne ko mbaaxan nangam mbaaxan mu ne déedéet fañ ma kalaay mbaax nangu fa de ah fu mbaaxan xëy bis ne ko damay tuub waaw tey daal damay tuub damay jébalu doon sa taale bi sëñ tubaab ah parce que nga fañ jaaroon de sëñ tubaab nangul ko tuub boole ko seera faal doog Abdoul Khadir ko koy mooy tamit loolu daal talaata am waaye di ko rëbb rek waaw jàpp ko rey ko rek ba benn jamono fekk ci àll mu dëdd ñu law mu ñëw fekk mu dëdd nangu xàkk daal li laa bëggoon nag jàpp na ko bi ñun ñaar rek a fi ne waaw yee ko ba mu yeexu mu ko ci jaasi na ko tey kan mooy jaar suñu leen te yow pour ma rey la tey talaata am na ko xanaa yàlla baat boo mu tontu ko daf ca tiit di lox ba jaar jër ci jër jëyee jaar ni ko yow kan moo jaar si tey ma rey mu ne ko naa ko jéggal mu delluwaat ko jaar ko jéggal xat kaan lëpp yore su ut na asana kooku lu njaan na xool leen ko toroy ko na kooku la yàlla nañ ko xool toroy ko barab bi mu daan jaar di julli bi di jaar di julli bi yoon nga xam ne mal mu baaxoo di ko jaar am na toxna toox ne saa yu mu balee rek ñëw sotti balee jóoxoo yoon lu mu tilee mu ñëw sotti yoon rek pour ak bëggul ko nekk rek waaye yoon ñëw ca waaw benn bis la fa jaar di jaar ba mu yàgg sotti mbalee bi mu laaj waaw ki daan def fii léegi moom xanaa du fi naatu mu ne ko mu ngi fi waaye dawa feebar man tudd ñëw mu dëgg tànkam dem seeti dama daan di gisatu ma ko de ma laaj ñu dangaa feebar ma ñëw di la seet loolay mbaax ñu bëri dugg ci lislaam mbaax googu leen moo leen bëri ci lislaam xam na kii ku baax dañu ci yàgg loolee nag lañ suñ tubaa jàngal waaye sam ta loolu lañu jàngal yu nekk de na waa yoo xam ne ko noonu woon xëy na xam ko tam bañu ko te waaye li mu doon wax moo ko neexu doon bu ko dégg waaw ñu nekk ñu ne bis muy tedd la ñu ne xanaa diw de moom doo ko jox diw de moom di mu ne mooy njëkkaam de waaw mooy njëkkaam de amu doon xajjeg seen kuy wax ci moom lu baax ak kuy def ci moom lu baax lu bon ak lay nekkee péemal lam xam di ko tedd ñëpp ci bokk yoon amul xaju xel déedéet waaw. Su ko defee nag ñooñu nag comme ñooñu jiite nag ñu xolleeg taxoy leen waaw loolu rek la loolu dañu dégg lu baax. Barab bii ngeen nekk barabu jàngukaay la xam-xam ak mbaax, barab bi barabu yarukaay la yar ak teggi, barab barabu defarukaay la defaru ci yàlla ak barab safaan daal waru fa nekk. Barab bu ñu defaroo la, barab bu ñu tàkko ab yar la, barab bu ñu tàkko barke la, barab bu ñu tàkko xam-xam la, barab bu ñu tàkko ay teggi nag defaru la. Ñu fi ñëw ñëpp ak taalibe leen fa kon nag war nañ ci fekk taalibe bu leen dal, waaye ñëw fekk leen taalibe war ta mën a ku fi ñëw rek ak taalibe bu mën a andiale war ngeen ko mën dal jàg taalibe ku fi ñëw yar bu mu fi andiale war nga ko mën a dalal ci yar bu mu ku fi ñëw yaatu bu mu andiale ak mbaax bu mu andiale war nga ko mën a dalal ci mbaax mbaax bu mu andiale su ko waaye andiale ci rek ci gën a baax rek naa fekk lu ko gën waaye fekk lu ko yées nag moom ba ne jaratu ko nag ah jar na ko ne xanaa ñu fi nekk ñu ko jom waaw jar na ko jar na ko kon fi ñëw ñëpp te dañu waxoon képp kuy tar ya bu mu sa mu dikk jaar jaar fi nag mooy lan mooy jëlee fi jar déggee fi lu ko jëriñ ci xam-xam jëf fi lu ko may barke ci rek lay jëriñ ku fi jaar ku ne di tar bi ya war nañ ko mën a waxtaanal ci yàlla war ko ci ay jikko ci melokaan yoo xam ne bu demee doolee ko ci war na fee mën a ñaq itam ñaq woo xam ne dana ci jëlee barke di rek moo tax ñu bëgg ñu dik jar waa ñu nag war na kon nag yéen bi fi nekk nag loolu seen loxo la ne loolu amul xajje seen ku ndaw ku mag a ci ne kepp yëpp ku ñëw daal na fekk jikko yarkat na fekk yar bu ma tëkk na fekk ak taalibe bu ma tëkk na fekk ak déggu bu ma tëkk waxuñ ciy jaar fa lekk la jaar fa déedéet dañu bokk jaar benn yoon ndax li ñu fi dajal lenn képp la mooy yàlla ak tàggu ba kon jeex na kon nag ndable la ñoo ko tiim kon amul beru benn ndab rek lañu bokk tiim waaye damaa beru fële wala nañ ma sedd fële déedéet ndable nañ ko ñëpp tiim bokk yor seen loxo yàlla def ci barke ngërëm waaye ndabal tiraaga ndabal taalibe ndabal barke def ci ngërëm yi rek la waaw yéen waxoon na ko nee na ku ne bu xëyee ci boppam ndax yi gonte ci boppam benn mu goreel boppam baa mu jaay bopp lam ku ne rek ak dama ut moo koy may boppam moromam du ko ko may ku ne mën na ko ndax yàlla dafa yaatu yàlla dafa yaatu mu ngi mel ni jant bi tey tiim na xool jant bi xool xool asamaan kenn mën laa buux a buux ba doo xool asamaan yàlla na li ñu bokk noonu la mel waaw li ñu bokk moo asamaan te ñu tiim may foo mën tool boo téene bi kenn mënu laa tere gis asamaan boo téene dara mënu ñu bokk noonu la mel kon nag dañ leen dénk ñu ngi góor bu baax ñu dénk ñu góor bu baax ak góor bu baax ci dëgg bu baax ci mokkat góor bu baax ci xànn xànn bu rafet ay nit dee bokk nañu daara kenn ku ne yàlla yeew yi ku mu ñuy comme ni ku ne dog di feet sa moom di ko gane jundir jàmm di sa tool ku ne defal sa moom tiraanga ngir lan ngir dajee bañ dajoo ak jàmm di sa tool yàlla barke leen fee nag barke daal moo sunu ndam bu nekkoon suñ poos ñëpp dañ ko am ba mat tëkk waaye nag yéene leen ko ak ñaanal leen ko ak teg leen coon nag lañ ma yéen leen ko ak ñaan leen ak teg leen coon moom lañ man kuti matami kuti ceeb kuti diw ci taa ñëw togg ba mu ñor taajal leen tibbil sax moom kenn kon yàq koy defal sa bokk noonu la mel na noonu la mel mooy sunu ndam mooy seen ndam da ngeen naa bàyyi xëddina ak i bagage bàyyi ñëpp te lenn képp tax ngeen bàyyi mooy yàlla ci ngëram kon war nañ ko mën am mu ngi fi de waaw loolu moo am benn sikki ne moom mu ngi fi moom war na kon war nañ ko mën am la tey ndax lii leen yàlla xamal li leen yàlla xamal ngeen xam ko fekkee xam nañ ko te yëg ko waaw kon yi wutu gopp li ñu yoral mu ngopp ñun yàlla lañ leen yoral la ca des nag yéen a ko yoral seen bopp yàlla lañ leen yoral xamal leen ko ba ngeen xam ko la ca des nag nga xam ne mooy barke ngërëm nag yéen a ko yoral seen bopp ñu ne ko yor ni ñu leen jooyee xam-xam li ñu leen koy joxe ñu yor barki ngërëm ni ñu leen jooyee xam-xam dara du ca des dañ ko boole lépp jox leen waaye mënuñ ko kenn mënu ko yi nag ko dem sant yàlla ndax ni ngeen mel ak li ngeen def waaye ngi koy mel te di ko def lu raw bii te li ngeen yëg yëpp ko yow ko de xalaatul sax yëpp. Ne sant kon